quartier. Tome mingambo epai ya nani ye. Mobali yo beteri tolo libale zongi. Vana konanda kotika kobimakae. Kamo ya bashushu moninga toswa natina Lobi ya kokola akoluka oya lingi Batela katini na yonga ina batela nzungu Lobi na lobi moko akosalisa moninga Kambo ya banana bana, mama mabaswani, epe valingi, denisanga. Tosambi bapesi yo rezo na kartye, tome mingambo epa ya naniye. Bali yo beteri tolo ni bale zongi Vana konanda kotika kobi makai Nikambo ya bashushu moninga toswa natina Lobi ya kokona akoluka oya lingi Batela katini na yonga ina batela nzungu Lobi na lobi moko akosalisa moninga Likambo ya bana na bana Bamama baswani Epe halingi denisanga Yeah. komi kozanga ba mibali bona bobana na baleki mibali ba komi ravelelo bona boye. La vie est baninga, et comme yo tinga ma mobali, soki yo la ni la vie, yo kotonda mambanda. Na komi kozanga na la vie, bona botite, soki na botaki, na kotika bombanda. La vie na kati ya Kinshasa ozala na mobali bomo tabanga e yo sala la vie. Écoutez ça, c'est l'oncle Luambo Loito.